Pastuszek Stomp, tak zatytułowana jest kompozycja, która otwiera album Flying Lady Jana Ptaszyna Wróblewskiego ze swoim kwartetem. Razem z Markiem Blizińskim, Witoldem Szczurkiem i Andrzejem Dąbrowskim został zarejestrowany ten materiał. Jacek Zieliński zasłynął ponad 260 utworami napisanymi dla Skaldów, dla Maryli Rodowicz, dla Ireny Jarockiej. Komponował muzykę dla tekstów, do tekstów Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Munarskiego czy Ewy Lipskiej. Tej muzyki, tych piosenek chcieliśmy zawsze słuchać i zawsze będziemy chcieli ich słuchać. Szkoda tylko, że dziś słuchamy ich w takim właśnie smutnym kontekście. Przejęta swą rolą ta prześliczna wiolonczelistka, la la la. Prześliczna wiolonczelistka, jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Nad czołem jej pochyla się łza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Inny pan dyrygent batutą dał znak i zewczą by razem już śpiewały. Yeah. Muszę Państwu powiedzieć, że ja jako młodziak, który oczywiście w tych czasach, kiedy Skaltowie święcili swoje największe triumfy, no jeszcze mnie nie było na świecie, ale od wielu lat i stosunkowo wcześnie pokochałem muzykę braci Zielińskich, zespołu Skaldowie, tą muzykę piosenkową, big beatową, taneczną, jak i tą jazz rockową, bardziej eksperymentalną i zmuszającą do myślenia. I prześliczna wiolonczelistka do tekstu Wojciecha Młynarskiego to jeden z utworów, w którym jako pierwszym się zakochałem. A Państwo mają jakieś wspomnienia z muzyką Skaldów, z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, michał.grabkowski@polskieradio.pl albo media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry? Proszę pisać. Mamy 5:10. Jedna z najważniejszych płyt, jakie kiedykolwiek powstały w muzyce, i mówię to z pełną odpowiedzialnością i myślę, że wiele osób się z tym zgodzi. Radiohead, OK Computer, Let Down. No oczywiście, że to poranna piosenka, 15 minut po godzinie 5. Pan Stefan, nie wiem, czy chce zdenerwować wszystkich tych, którzy w Warszawie 5 stopni widzą na swoim termometrze, ale napisał: na Sycylii bardziej przyjaźnie rowerowo, 20 stopni Celsjusza na plusie. No to pozdrawiamy serdecznie Sycylię i wszystkie te miejsca, gdzie piękne słońce dzisiaj na niebie. 18 stopni będzie najwięcej w ciągu dnia, ale obiecałem, że nic już o pogodzie nie powiem, ale powiem o tym, co dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Oczywiście cała masa fajnych, ciekawych, interesujących atrakcji antenowych, począwszy od godziny 9:00 na przykład, kiedy pojawi się tutaj Krzysztof Łoniewski, żeby powiedzieć Państwu dobrego dnia, jak zwykle z uśmiechem i z pozytywnym nastawieniem. O 12:00 mikrofon przejmie Radek Nałęcz w programie Środka, a o godzinie 15:00 w tonacji Trójki, jak zwykle interesujące tematy poruszy Jacek Hawryluk. A w naszym porannym paśmie Coś mi świta? Groove Armada. The moolah. If everybody looked the same, taki jest tytuł tego nagrania. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami? Ja to zawsze powtarzam, mogą Państwo mówić, że cały czas te same teksty, ale to jest mega istotne. Witam, pisze pan Wojciech. Jak zwykle od lat wstaję 4:30 i jadę do pracy. Zawsze z Trójką. Pozdrowienia. I teraz tego nie rozumiem. Dla wszystkich rannych w tej walce. Panie Wojciechu, jakich rannych? W jakiej walce? Przecież my się tu świetnie bawimy. promotion of the simple life on the dams they're building. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshka, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Motto, 45. Bon Public, 45. Jack Too Drunk and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi-Chi music, all in your radio, 45. Two in ones, 45. Abo Records, 45. Trojan Records, 45. Pół minuty po godzinie piątej. A propos godziny, czasu, zegara i tak dalej, i maila od pana Wojtka, to pan Wojciech prostuje. Panie redaktorze, 4:30 to nigdy nie będzie normalna godzina do wstawania. Już to testowałem. Godzina normalna rozpoczyna się od piątej. No, pół godziny. Oczywiście można się kłócić o 30 minut, no ale skoro państwo tak mają. No ale najważniejsze, że trójka towarzyszy i państwu to odpowiada. Są maile też kierowane na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl, których totalnie nie rozumiem. Oto jeden z nich. Jestem, pisze pan Karol, choć wyjątkowo dziś mi się nie chciało, ale jestem. Panie Karolu, ale co się panu nie chciało? Wstawać? Czy słuchać radia? Słuchać radia panu się nie chciało? We'll be right back.

No i takie to czarne chmury nad naszym radiowym i muzycznym niebem się pojawiły. Wczoraj Jan Ptaszyn-Wróblewski, przedwczoraj Jacek Zieliński z zespołu Skaldowie. Pani Krystyna pisze 5 stopni na dworze, ale za to jaki widok za oknem. Wspomnienia pana Ptaszyna i pana Zielińskiego piękne. Zawsze jak ktoś odchodzi, to bardzo lubię te wszystkie audycje wspomnieniowe. I słucham, i odsłuchuję, bo jestem bardzo ciekawa waszych wspomnień. I my jesteśmy ciekawi państwa wspomnień. michał.grabkowski@polskieradio.pl. W miniony czwartek w audycji Dobrego Dnia miałem przyjemność spotkać się z państwem i wybrać utwory na 3 godziny audycji. Wśród tych utworów był ten, Gdzie mam ciebie szukać, z płyty Krywaniu, Krywaniu. Gdzie mam ciebie szukać? cisza? Gdzie jest nasza cisza? Gdzie jest nasza cisza? Gdzie jest nasza cisza? Myślałem, że wczoraj, kiedy kładłem czarną edycję tej płyty na talerz gramofonu, zabrzmi ona najbardziej szczególnie, ale okazuje się, że dzisiaj w radiu o 5.37 też brzmi wyjątkowo. Mam nadzieję, że po drugiej stronie również. Rok 1973, album Krywań, Krywań. To ta jazz-rockowa, progresywna, związana z muzyką klasyczną i z folkowym rockiem, strona zespołu Skaldowie. Absolutne arcydzieło, jeżeli chodzi o dokonania tej grupy. Jacek Zieliński. Dziękujemy, choć jeszcze muzyka Skaldów na antenie Trójki na pewno będzie się pojawiała. 21 minut do godziny 6. Co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że do ekipy Porannych Ptaszków dołącza pani Joanna z Torunia. To brytyjski zespół pieśni i tańca, który nazywa się Kula Shaker w utworze Shower Your Love. 18 minut do godziny 6, są kierowcy, są rowerzyści, ale też jest pan Marcin z Nidzicy, który napisał: dziś od 4 umilił mi pan bieganie. 12 kilometrów na dobry początek. No, brawo, brawo!

Zapomniałem o porannym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Już teraz zapraszam. Dziś poprowadzi audycję nie kto inny jak Robert Grzędowski, który wiem na pewno nie przyjdzie z pustymi rękoma. Przyniesie wiele wspaniałych tematów, dobrą radiową atmosferę, no i antenowy humor. Już teraz zapraszam. Za kilka minut Robert przejmie stery w radiowej Trójce, w naszej radiowej Trójce. Pan Łukasz napisał: pamiętam jego pierwszy koncert, na który mnie zaproszono. To była aula Akademii Muzycznej w Katowicach. Nie wiedziałem za bardzo, na jaki koncert idę i kto będzie grał. Wiedziałem, że będzie jazz. No i wszedł jeszcze przed koncertem ustawiać instrumenty starszy, pohańbiony człowiek w czapce z daszkiem, wymiętolona marynarka, zbyt duże spodnie w kant oraz buty przypominające zimowe obuwie. Mówię do kumpla, z którym przybyłem, że magazynierzy chyba rozstawiają sprzęty i zaraz pewnie wyjdą ci jazzmeni, którzy nieźle sobie poradzą. Jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy przedstawiono Ptaka i jego kwartet. Później dopiero poczytałem o Panie Janie, innych muzykach i zacząłem na stałe śledzić ich wyczyny oraz słuchać niesamowitych audycji Trzy kwadranse jazzu w polskim radiu. Niesamowity człowiek, jazzman, kompozytor, aranżer, dziennikarz muzyczny, gawędziarz i publicysta. Tak mi smutno wczoraj się zrobiło. Spoczywaj w pokoju, mistrzu. I graj nam długo jeszcze, mistrzu. Grażyna Oczkowska, Michał Graby-Grabkowski. Dziękujemy. Thank you. Mm-hmm.